อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังหลังจากเปิดสถานีในวันนี้กันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมค่ะเสาร์ที่28พฤษภาคมปีพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน6ปีวอกนะคะซึ่งในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็แน่นอนว่าเป็นช่วงของการสักการะหรือธรรมสักการะโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและดิฉันเตือนใจสินทุวนิชก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะถามปัญหาหรือว่าซักถามท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะโยมก็ขอหยิบยกเอาปัญหาที่ท่านผู้ใช้นามว่าช่างสงสัยถามมานะเจ้าค่ะเป็นเรื่องที่ท่านถามว่าท่านเพิ่งจะได้รับข่าวร้ายเรื่องสามีที่อยู่กินกันมาถึง13ปีนะเจ้าคะแล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ยถึง2คนเนี่ยสามีเนี่ยเคยมีแฟนเก่าแล้วก็ให้แฟนเก่าเนี่ยไปทำแท้งสมัยที่อายุเพียง20ปีนะเจ้าคะปัจจุบันเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยอายุ41ปีแล้วก็คือเรื่องราวผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วล่ะก็เลยท่านผู้ช่างสงสัยนี่ก็เลยบอกว่าอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าคะว่ากรรมนี้เนี่ยในการที่สามีให้ผู้หญิงคนหนึ่งไปเคยทำแท้งเนี่ยนะเจ้าคะกรรมอันนี้เนี่ยจะตกถึงตัวของท่านผู้ถามซึ่งเป็นภรรยาและก็ลูกสาวทั้งสองคนด้วยไหมเจ้าคะแล้วก็ทางสามีของท่านผู้ถามเนี่ยจะต้องทำอย่างไรดีถึงจะชดใช้กรรมที่ทำไว้ได้นะเจ้าคะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แนะแนวทางให้ท่านผู้ถามคือคุณช่างสงสัยได้เลยเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ อันดับแรกก่อนที่คุณช่างสงสัยถามมาเนี่ยที่ว่ากำลังกลุ้มใจมากเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลุ้มใจนะทุกปัญหามีทางออกนะทุกเรื่องมันมีทางแก้กรรมทุกอย่างเราต้องได้รับแน่นอนอันนี้ฟันธงให้ทีนี้ที่จะว่าได้รับเนี่ยมันจะมากหรือมันจะน้อยมันจะเบาหรือมันจะแรงอย่างไรอันนี้เราจะมาพิจารณาดูเรื่องนี้กันอันดับแรกที่ถามว่ากรรมที่ของคุณสามีใช่ไหมที่ได้ทำเนี่ยอันนี้เขาทำด้วยเจตนาแน่นอนใช่ไหมเขาทำด้วยเจตนาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือเองแต่ก็สั่งการให้ทำน ั่ นคือคนที่ไม่ใช่แม่ใช่ไหมก็ไม่ได้ลงมือเองถึงแม้ตัวแม่เองก็ไม่ได้ลงมือเองก็ต้องหมอลงมือใช่ไหมซึ่งหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ผู้นั้นที่เขาลงมือเนี่ยเขาต้องได้รับการสั่งการพวกนี้ก็สมรู้ร่วมคิดกันหมดก็อยู่ในกระบวนการหมดก็ได้รับบาปกันไปแต่ทีนี้มีเจตนาตรงนี้ละมีกรรมละทีนี้ถามว่ากรรมตรงนี้คุณทำเนี่ยก็ต้องได้รับผลแน่นอนทีนี้ผลของกรรมมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะถ้าทำบ่อยๆทำอยู่เป็นประจำนะการฆ่าคนเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนบางทีไม่ต้องเอาฆ่าบ่อยๆก็ได้แค่บางทีฆ่าคนเดียวหรือไม่กี่คนเนี่ยก็ไปตกนรกได้นะเพราะฉะนั้นผลของกรรมนะก็จะทำให้ไปตกนรกได้หรือนะในวิบากอย่างเบาๆพระพุทธเจ้าบอกวิบากอย่างเบาในการฆ่าชีวิตสัตว์เนี่ยก็จะทำให้มีอายุสั้นนะสำหรับผู้นั้นนะอายุสั้นนี่คือหมายถึงว่าคุณไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ถ้าเกิดพ้นจากนรกนะก็จะไปมีอายุสั้นทีนี้การให้ผลของกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจะมีการให้ผลในปัจจุบันนั้นให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาอีกอันนี้หมายความว่าอย่างไรอย่างสมมุติว่าถ้าเราทำกรรมนี้แล้วเราจะต้องไปตกนรกเนี่ยมันจะยังไม่ได้ให้ผลเดียวนั้นแต่การตกนรกเนี่ยเป็นการให้ผลในเวลาต่อมาแต่การให้ผลในเวลาเดียวนั้นเช่นอาจจะให้ผลเป็นความแบบเสียใจกลุ้มใจให้ผลในเวลาถัดมาก็อย่างที่ได้รับอยู่นี่แหละผู้ที่เป็นภรรยาก็ได้รับผลเป็นความกลุ้มใจถัดมาอีกก็อาจจะไปตกนรกอันนี้คือสมมุติเฉยๆนะสมมุติเฉยๆทีนี้ที่ถามว่าผู้ที่ทำเนี่ยได้รับผ แล้วตัวผู้เป็นภรรยาและลูกสาวจะได้รับผลด้วยไหมก็ได้รับผลอยู่นี่ไงแต่คนที่ถามมาเนี่ยรู้สึกกลุ้มใจเนี่ยก็เป็นผลของการกระทำตรงนั้นไม่ใช่หรือถูกไหมอันนี้คือได้รับผลแล้วได้รับผลของการกระทำของสามีที่ได้เคยไปสั่งการทำแท้งของอดีตแฟนแล้วได้รับผลกรรมคือความไม่พอใจความกลุ้มใจตรงเนี้ยอันนี้คือผลคือวิบากที่ได้รับจากกรรมนั้นในเวลาต่อมาต่อมาก็คือ13ปีต่อมาเนาะก็ได้รับผลนี้ต่อมาไม่ได้เกิดกับตัวเขาด้วยนะเขาอาจจะไม่กลุ้มใจหรือกลุ้มใจไม่รู้แต่ว่าก็เกิดกับเราดังนั้นเราต้องได้รับผลแน่นอนทีนี้ผลเนี่ยมันจะขยายวงกว้างไปที่ไหนตัวนี้เราทำความเข้าใจก็คือถ้าเรารักชอบสิ่งไหนคือกรรมเนี่ยถ้าชั่วนะกรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยแต่เปรียบเหมือนก็คือรสขมในขณะที่ถ้ากรรมดีก็จะให้ผลเป็นความดีความงามถ้าเปรียบเทียบก็คือมีรสหวานเนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้ความหวานหรือความขมมันก็จะออกมาในลักษณะที่เราให้พอใจหรือไม่พอใจถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดในสิ่งที่เราพอใจอันนี้คือผลเป็นความไม่พอใจถูกไหม เจ้าค่ะ หรือมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในสิ่งที่เราพอใจอันนั้นก็จะเป็นผลเป็นความพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่บุคคลคนนี้นะผู้ที่ทำกรรมเนี่ยเขารักเขาชอบเขาพอใจนะถ้าทำกรรมดีมาผลที่จะเป็นวิบากดีรสหวานเนี่ยก็จะเกิดสิ่งดีๆกับสิ่งที่เขาพอใจนั้น ๆเจ้าค่ะ อันนี้มันจะเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเขาทำกรรมชั่วมาก็จะเกิดผลเป็นความไม่ดีกับสิ่งที่เขาพอใจนั้นนะเช่นถ้าในกรณีนี้เขารักลูกรักเมียความไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นที่ลูกที่เมียนั้นได้เพราะว่าผลของกรรมชั่วที่จะให้เป็นรสขมเนี่ยเป็นความไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นในทางความดีก็เหมือนกันนะในทางความชั่วก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าพ่อแม่ทำความดีมาเรื่อยๆให้ทานมาอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีช่องทางที่จะให้เงินทองมันออกมันไหลออกมาใช่ไหมบางทีช่องทางตรงนี้ก็ไปเกิดขึ้นกับลูกลูกอาจจะได้งานดีเรียนสูงมีเงินเดือนเยอะก็จะมีผลดีตรงนี้เพราะว่าผลกรรมดีที่พ่อแม่ได้ทํามากรรมชั่วก็เหมือนกันนะกรรมชั่วก็เหมือนกันทีนี้ที ่ อาตมาบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าอย่าพึ่งกลุ้มใจนะนี่คือลักษณะการทํางานของกรรมพอเราเข้าใจแล้วให้ทําความเข้าใจในขั้นตอนต่อไปว่าไอ้ความขมหรือความหวานที่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากความดีหรือความชั่วที่เราทําเนี่ยมันจะขมมากหรือขมน้อยหรือหวานมากหรือหวานน้อยมันก็อยู่ที่ว่าสารละลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะพระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับเกลือนะเกลือถ้าเราเอาเกลือก้อนหนึ่งมาละลายน้ำแก้วหนึ่งชิมดูมันก็จะเค็ม แต่ถ้าด้วยนะเจ้าค่ะ เค็มมากด้วยแต่ถ้าเราเอาเกลือขนาดก้อนเท่ากันไปละลายแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยความเค็มมันก็จะแทบไม่มีหรือหายไป นะ ความชั่วที่เราทำมานั้นเปรียบเหมือนกับเกลือนะความเค็มที่จะออกมานั้นเป็นผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นแต่เปรียบก็คือเปรียบเหมือนกับรสขมนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าผสานละลายคือน้ำเนี่ยมันมีน้อยแต่มันก็จะเค็มมากแต่บางทีไม่ต้องเอาเกลือก้อนใหญ่เอาแค่แบบนิดเดียวมันก็เค็มแล้วถ้าน้ำมันน้อยใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมากต่อให้เกลือก้อนใหญ่ๆบางทีมันก็ไม่รู้สึกเค็มเท่าไหร่ไหนเกลือก้อนใหญ่ๆคือความที่เราไปทำชั่วมาแต่ความเค็มที่มันจะออกมาเป็นผลเนี่ยมันจะมากหรือน้อยอยู่ที่เรามีน้ำมากหรือน้อยน้ำนั้นก็คือความดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความดีมากผลของกรรมชั่วที่ได้ทำไว้มันก็จะออกมาเบาบางน้อยลงนะไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ผลนะก็จะได้ผลแต่จะเบาบางน้อยลงอย่างที่คุณช่างสงสัยเนี่ยได้รับผลเป็นความกลุ้มใจอยู่ตอนเนี้ยอันนี้มันใช่เลยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าความไม่มีศีลผิดศีลเนี่ยจะทำให้เกิดความร้อนใจใจเรามันรุ่มร้อนใจเรามันกังวลกลุ้มใจแล้วเนี่ยอันนี้เป็นผลโดยตรงของการทำผิดศีลของใครเราไม่ได้ทำด้วยนะเนี่ยแต่ของคนที่เรารัก ค ุณก็เลยรับกันมาไงมันก็เกี่ยวเนื่องกันมาเต็มๆอย่างที่เห็นนี้แต่เพราะนั้นจะทำให้เบาบางลงเราก็ทำความดีมากๆทำความดีมากขึ้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่พอทำความดีมากๆเนี่ยจิตใจของเรามันสูงขึ้นมีความเข้าใจธรรมะเราจะวางเรื่องนี้ได้แต่พอวางเรื่องนี้ได้เนี่ยเราจะไม่มาเป็นกังวลในความกลุ้มใจก็จะลดลง เห็นไหมว่าผลของการกระทำตรงนั้นมันจะเบาบางลงทันทีเลยเพราะว่าจิตเรามันสูงขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยคือจิตสูงแล้วนะอย่างนั้นมาฟังเทศฟังธรรมไปแล้วมีความเข้าใจเนี่ยเป็นบุญตลอดเลยจิตเราก็ไม่กลุ้มใจสบายใจสูงขึ้นมีบุญมากขึ้นมากนั่นเถอะ เจ้าค่ะในกรณีนี้ก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็แนะนำว่าตามที่คุณช่างสงสัยถามมานะเจ้าค่ะก็คือการที่โยมคิดว่าต้องเป็นตัวคุณสามีนี่แหละรวมทั้งท่านผู้ใช้นามว่าคุณช่างสงสัยเนี่ยต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้เพิ่มขึ้นถูกไหมเจ้าคะเป็นการสะสมบุญสะสมความดีอะเจ้าคะเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้บาปกรรมที่เคยทำไว้ในสมัยโน้นเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็จะยังได้รับผลอยู่แต่ว่าเบาบางลงนะเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะตอนนี้โยมคิดเดาเอาเองนะเจ้าค่ะว่าท่านผู้ใช้นามว่าช่างสงสัยเนี่ยมีลูกสาวถึง2คนนะเจ้าค่ะก็เลยกังวลนะเจ้าค่ะเป็นธรรมดาว่ายิ่งเป็นลูกสาวเนี่ยเราก็จะห่วงใยมากเป็นพิเศษนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็เกรงว่าสามีซึ่งเคยไปทำเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีในเรื่องที่จะให้อดีตแฟนทำแท้งมานะเนี่ยกลัวว่ากรรมมันจะตกไม่ใช่เฉพาะกับตัวของท่านผู้ถามนะเจ้าคะกลัวว่าจะไปตกกับลูกสาวโยมเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะทีนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็แนะนำแล้วว่าต้องหมั่นสร้างความดีทีนี้ในภาพรวมทั้งครอบครัวนี้ควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะในภาพรวมของทั้งครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวเนี่ย อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็คล้ายๆว่ากรรมนั้นเบาบางไปจนกระทั่งเกือบจะหมดไปนะเจ้าคะ พระพุทธเจ้าแนะนำอย่างนี้คุณเตือนใจบอกว่ากรรมชั่วอะไรที่เราเคยทำมาทางกายเนี่ยนะอ ัน นี้ก็ได้ตรัสไว้กับท่านพระราหุลในที่เราทำผ่านมาแล้วแล้วมันไม่ดีให้เปิดเผยออกมานี่คือสิ่งที่เขาทำได้อย่างดีมากแล้วคือเปิดเผยความชั่วของตัวเองออกมาโอ้โหมีที่ไหนสามีนี่มีความกล้าหาญมากมีความดีมากพอเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันดีมากแล้ว แ ล้วพอเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาแล้วดีมากแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจสำรวมอินทรีย์รักษาสติที่จะไม่ทำอย่างนี้ต่อไปอ ัน น ี้ คือดีในขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนะขั้นตอนที่สองคุณก็คิดว่าคุณจะไม่ทำอีกนะแล้วขั้นตอนที่สามเนี่ยอะไรที่เราทำผิดพลาดมาแล้วเราก็ให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนใช่ไหมบทเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ตายไปแล้วนั้นล่วงลับไปแล้วนั้นอันนี้ขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่เราก็ไม่ประมาทในการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะด้วยการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามกรรมนี้ที่กังวลว่าจะตกถึงลูกแต่ถ้าเราทำบุญไว้มากๆบุญนั้นก็ตกถึงลูกเหมือนกันเข้าใจไหมบุญกรรมดีที่เราสร้างเนี่ยผลเป็นวิบากอันดีรสหวานก็จะตกถึงลูกเหมือนกันแต ่ ความเบาบางก็จะลดลงไปตามลำดับเหมือนกันแต่ตรงนี้ให้มีความมั่นใจคือทำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหวังว่าเพื่อที่จะแก้สิ่งนี้แต่ทำเนี่ยเพื่อหวังว่าความดีแต่คือถ้าเราทำหวังว่าเพื่อจะแก้สิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้บุญได้น้อยแต่ถ้าเราทำบุญไม่ว่าจะด้วยการให้ทานรักษาศีลโดยเจริญภาวนาเนี่ยเพราะเห็นว่าสิ่งนี้มันดีควรทำอันนี้ก็จะได้บุญมากขึ้นนะในการกระทำที่เราทำไปจุดนั้น เจ้าค่ะสำหรับกรณีนี้นี่โยมคิดว่าก็น่าจะให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าค่ะได้พาลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยหมั่นเข้าวัดเข้าวาถือศีลปฏิบัติธรรมมีจิตใจที่สูงขึ้นโยมคิดว่าก็จะช่วยได้มากเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะว่าบุญที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนาเนี่ยได้มากดีกว่าการให้ทานแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอบรมสั่งสอนลูกของเราอย่างดีไม่ให้ไปในทางกามไม่หลงไปตามกระแสสังคมเกินไปแต่รู้จักรักษาตัวเองปัญหาเรื่องพวกนี้เราก็สบายใจได้เลยว่ามันจะไม่เกิด เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าจากคำแนะนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนให้กับท่านผู้ใช้นามว่าช่างสงสัยท่านก็คงจะสบายใจขึ้นแล้วนะคะต่อไปโยมขอนำคำถามที่คุณผู้ใช้นามว่าคุณฟ้าใสถามมานะเจ้าค่ะคุณฟ้าใสเนี่ยถามมา2ข้อเจ้าค่ะข้อแรกบอกว่าหลักการวางจิตในพรหมวิหาร4เมื่อรู้สึกสงสารเขาเนี่ยจะวางจิตอย่างไรให้ไม่ทุกข์แล้วก็ให้ไม่รู้สึกว่าเห็นแก่ตัวที่เราไม่สามารถจะช่วยเขาได้เจ้าค่ะ อ ันนี้เป็นข้อแรกนะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในข้อแรกนี้เรื่องของพรหมวิหาร4เนี่ยคือเมตตาใช่ไหมเมตตาเนี่ยคือเ มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่นะมองเหมือนเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันรักใคร่กันอันนี้คือเมตตาและกรุณาในข้อที่2ก็คือถ้าเขายังมีทุกข์เนี่ยก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์แต่ความปรารถนาให้พ้นจากทุกข์เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเป็นกรุณาแต่ทีนี้ประเด็นตรงนี้ที่คุณฟ้าสายถามก็คือว่าแม้แล้วถ้าเราปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์แล้วเราทําไม่ได้ก็คือไม่สามารถทําได้ในขอบเขตความสามารถของเรา ใช ่ไหมโอ้โหเราเห็นเด็กกําพร้าโอ้โหคนชราเยอะแยะไปหมดเลยเราจะทํายังไงเราอยากให้เขาพ้นจากทุกข์โอ้เราทําอะไรไม่ได้มันเลยเป็นทุกข์ตรงนี ้เจ้าค่ะ แล้วมันเลยเป็นทุกข์ตรงนี้ก็จึงมีข้อถัดไปไงในพรหมวิหาร4มี4อย่างไงในข้อที่4นี่คืออุเบกขานั่นเองแล้วก็อุเบกขานี่คือความวางเฉยความวางเฉยในผัสสะที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นที่มากระทบแต่ไม่ให้จิตของเราเนี่ยตกไปอยู่ในแดนอกุศลอันนี้สำคัญทำไมรถยนต์เนี่ยเขาถึงเอาเบรกไว้ที่ขาเพราะมันต้องเบรกขาไงคือต้องเบรกจิตของเราเอาไว้นะให้ไม่ตกไปในแดนที่ไม่ดีต้องรู้จักวางอุเบกขาในกรณีนั้นๆนะจึงต้องมาด้วยกัน4อย่างในข้อที่3ที่พูดข้ามไปเมื่อสักครู่ก็คือการมุทิตาคือถ้าเขาประสบความสำเร็จแล้วเราไม่อิจฉาแต่เรามีความยินดีมีความอนุโมทนามุทิตาไปด้วยกันแต่สี่ข้อนี้เพราะฉะนั้นในคำถามที่ว่าจะวางจิตอย่างไรนะถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ให้มีอุเบกขาแต่จริงๆแล้วเรื่องของกรุณาเนี่ยนะคุณเดินใจพระพุทธเจ้าบอกว่ากรุณาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็มีนะ คือ กรุณาด้วยกายเราอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมบางทีเช่นว่าปัจจัยไม่เพียงพอหรือช่วยก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่เขายังมีทุกข์อยู่อย่างเงี้ยเราก็ยังมีกรุณาทางวาจาได้จะมีปิยวาจาพูดให้มีความอ่อนหวานร่าเริงก็ได้ พูดปลอบใจนะคะ พูดปลอบใจอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราวาจาก็ไม่ได้กายก็ไม่ได้อย่างน้อยใจเรามีกรุณาอันนี้ก็ดี ค่ะ อันนี้ก็ทําได้ประเด็นคือถ้ามันมีอกุศลเกิดขึ้นไงจากการที่เรารู้สึกเสียใจไม่พอใจที่เราทําอะไรไม่ได้โกรธเกลียดตัวเองด้วยบางทีอันนี้ต้องรู้จักเบรกจิตของตัวเอง เดี๋ ยวต้องรู้จักเบรกจึงต้องมีอุเบกขาในส่วนนี ้เจ้าค่ะก็เป็นข้อสุดท้ายของพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานะเจ้าค่ะ เชิญบาน เจ้าค่ะคำถามข้อที่2ที่คุณฟ้าใสถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถามว่าถ้าหากว่าเราต้องทำงานร่วมกับผู้ที่มีมานะมากคือยึดแต่ความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยเจ้าคะ อ ันนี้ควรจะใช้หลักธรรมข้อใดดีเจ้าคะที่จะมาปรับใช้แล้วก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับคนประเภทนี้ได้เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ คือถ้าต้องทำงานร่วมกับเขาอยู่ใช่ไหม เจ้าคะ การที่ทำงานร่วมกับเขาอยู่ต้องสามัคคีกันใช่ไหม เ พราะนั้นจะทำยังไงให้สามัคคีกันอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับภิกษุตระกูลอนุรุทธะในที่ท่านอยู่กันในป่าเนี่ยแล้วก็อยู่กันอย่างสามัคคีไม่มีปัญหาใดๆเลยนะแล้วก็มีความร่ำเรียงสามัคคีกันเนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยเก็บจิตของตัวเองนะเก็บจิตของตัวเองแล้วก็ทำตามความคิดของคนอื่น นะเก็บหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ นะแล้วก็ทำตามความคิดของคนอื่นก็คือหมายความว่าถ้าเขาจะเอาแต่ความเห็นของเขาเนี่ยก็ตามเขาก็แล้วกัน อ ันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะแต่ว่าแหมมันไม่ถูกมันไม่ต้องอ้าวตัวเองก็มีมานะเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะไม่มีมานะเราก็เก็บจิตของเราเราก็จะไม่มาทุกข์อ่ะอันนี้คืออันที่หนึ่งแต่ว่าเราก็เก็บจิตของเราแต่ถ้าเขาอยากจะเอาแบบเขาเนี่ยก็เอากับแบบเขาก็ได้ไม่มีปัญหาเราก็จะต้องตั้งสติของเราเอาไว้จะเก็บจิตเนี่ยนะ เก็บจิตก็คือเก็บความต้องการของตัวเราเองที ่ อยู่ในจิตใจไว้นะเจ้าค ่ ะ ใช่แล้วก็ทำตามความคิดของคนอื่นจบ เจ้าค ่ ะ ใช่ไหมก็เขาก็แฮปปี้เราก็ไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จักเก็บจิตของเราเป ็ นไม่ปูดตามอำนาจของกิเลสไปหรือการเจริญเมตตานี้ก็ช่วยได้ในการเจริญเมตตาเนี่ยเราแผ่เมตตาไปมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่เนี่ยจิตเขาก็จะน้อมมาในทางกุศลเขาเห็นเราเขาก็จะมีความรักใคร่พอใจยินดีพอเขามีความรักใคร่พอใจยินดีแม้แต่น้อยนิดนึงก็ตามอะที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะทําตามที่ความคิดของเราที่เราเสนอไปก็เป็นได้นะอันนี้ก็จะเพิ่มความน่าจะเป็นจิตมันก็จะน้อมไปในทางนี้ได้นะ เจ้าค่ะ แต่ที่แน่ๆเลยต้องมีสติแน่นอนไม่ว่าจะสติด้วยการเก็บจิตของตัวเอง หรือว่าสติด้วยการที่เราจะเจริญเมตตาให้เขาแต่บางทีสําหรับบางคนเนี่ยแหมคนนี้มันมีมานะมากฉันเกลียดมันมากแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ละยกเว้นคนนี้ไว้อย่างเงี้ยอันนี้คุณก็แบบยังไม่เมตตาจริงแต่ยังมียกเว้นอยู่อย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมีตั้งสติให้เมตตาไม่มีประมาณอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันถึงจะไปได้เน าะเจ้าค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าหากว่านอกจากเราทำงานกับคนที่มีมานะมากอย่างเช่นที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ตอบมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้เราเก็บจิตของเราซะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปทำงานกับคนที่มองคนแต่ในแง่ร้ายล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราจะใช้วิธีการที่จะแผ่เมตตาให้เขาหรือว่าแผ่เมตตาให้กับเทวดารักษาตัวเขานี่พอจะมีหวังว่าเขาจะดีขึ้นไหมเจ้าค่ะคือทำดีกับเรามากขึ้นไหมเจ้าค่ะ คืออันนี้ก็อยู่ที่กรรมของเขาด้วยนะคือบางคนเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยคือต่อให้เห็นพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได ้ บางคนมันก็เป็นแบบนี้แต่บางคนถ้าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเขาได้ยินคำสอนของพุทธะเขาจะถึงเข้ามาได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ยินไม่รับการแผ่เมตตาไม่ได้เคยฝึกทำอะไรเลยแล้วเขาจะไม่มาแต่ถ้าได้ยินแล้วเขาจะมาได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาได ้เจ้าค่ะ แล้วก็อาจจะเป็นได้อย่างไรก็ตามตัวเราเองนะไม่ควรจะต้องมาทุกข์ในเรื่องพวกนี้นะก็ทำงานไปอ่ะนะทำงานไปก็ให้มีสติรักษาจิตตัวเองนะต่อให้เขาจะดีหรือไม่ดีเราไม่ควรจะต้องทุกข์นะคือถ้าจะต้องให้เขาดีแล้วเราถึงจะสุขถ้าเขาไม่ดีแล้วเราจะทุกข์เนี่ยอันนี้มันไม่ฉลาดเนี่ยคือเอาจิตของเราไปไว้กับเขาอ่ ะ เราจะสุขหรือเราจะทุกข์ทำไมต้องอยู่ที่เขาเข้าใจไหมเราจะสุขหรือเราจะทุกข์มันควรจะอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วเขาจะดีหรือเขาจะไม่ดีเราก็ควรจะไม่ต้องทุกข์เข้าใจไห ม แต่การทำงานควรจะไปได้หรือไม่เราก็พยายามหาวิธีการให้มีความสามัคคีเอาอย่าด่ากันอย่าว่ากันให้อยู่ในมรรค8อันนี้มันจะไปกันได้เนาะ เจ้าค่ะเวลาในรายการยังเหลืออยู่ประมาณสัก2-3 นาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากที่ตอบปัญหาทั้งท่านผู้ใช้นามว่าช่างสงสัยแล้วก็คุณฟ้าสายนี่พระอาจารย์มีธรรมะอะไรดีๆที่จะฝากท้ายรายการในวันนี้ไหมเจ้าค่ะที่มนเลยเจ้าค่ะ ก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกรรมตรงนี้นะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเอาแต่กรรมดีนะคือคิดว่าชีวิตมันจะต้องดีๆมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ให้เรื่องไม่ดีมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้บางทีเราคิดไม่ถูกแต่ เพราะว่าโลกเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยดีก็มีไม่ดีก็มีนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทั้งดีและไม่ดีแต่เราจะทำยังไงให้จะเหนือความดีและความไม่ดีนี้นะนี่คือเราต้องรู้จักรักษาจิตทำจิตของเราให้มันสูงขึ้นไปมันดีขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณช่างสงสัยที่ถามมาในคำถามแรกเนี่ยที่ว่ามีความกลุ้มใจเนี่ยก็เพราะว่าเราคาดหวังว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆนะจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะฉันก็จะรักษาจิตของฉันให้มันดีล่ะนะตรงนี้สำคัญเราจะรักษาจิตของเราให้ดีไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอันนี้เราต้องมีธรรมะนะธรรมะที่พูดถึงนี้คือการตั้งสติไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะตั้งสติไว้ด้วยการที่ทำกรรมดีนะเพื่อให้เหนือทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะด้วยการตั้งสติไว้โดยการที่เราจะต้องมาติดต่อกับผู้คนที่อาจจะทั้งเป็นคนดีและคนไม่ดีเนี่ยเราก็เจออยู่ในสังคมอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนนะถ้าเราเจอคนพาลต้องตั้งสติไว้ต่อให้เจอคนดีก็ต้องตั้งสติเอาไว้นะสตินี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่เราจะต้องคอยฝึกฝนทำให้มีกำลังฝึกทำให้มากทำบ่อยๆแล้วพอสติมีกำลังเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตครอบครัวได้ชีวิตการงานได้สามารถใช้ในการเรียนหนังสือได้ยังรวมถึงสามารถที่จะพาเราเป็นเส้นทางไปถึงนิพพานได้เลยนะไปตามเส้นทางเดียวกันนี้เองในสตินี้จะเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปได้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนั่นเอง เจ้าค่ะก็เรียกว่าชีวิตมนุษย์นั้นก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปนะเจ้าค่ะ นี่ก็คือเป็นชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นตามความจริงดังนั้นอย่างที่พระอาจารย์ฝากท้ายในรายการเช้าวันนี้ก็คือเราก็ต้องดำรงสติของเราไว้ให้มั่นคงแล้วก็ยึดถือทำแต่สิ่งที่เป็นกรรมดีตลอดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่เราจะต้องตั้งมั่นในความดี จ้าค่ะ นะให้มีความดีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ไปน ะ ยึดถือสิ่งใดๆอันนี้เราต้องปล่อยวางอย่าให้มีความยึดถือแต่ให้ตั้งมั่นในการทำความดีให้มีความจริงจังแน่วแน่จริงมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเส้นทางนี้จะทำให้เราหลุดพ้นได้แน่นอน สาธุเจ้าค่ะอีกอย่างนึงที่โยมคิดว่าพระอาจารย์ฝากในรายการวันนี้ก็คือเรื่องของการที่อดีตนั้นเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมเจ้าคะผ่านมาแล้วถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีที่เป็นกรรมไม่ดีในอดีตนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำบุญประพฤติธรรมให้มากขึ้นเหมือนกับเราสั่งสมน้ำให้มากมากมากขึ้นเกลือก็คือสิ่งที่เราทำชั่วไว้หรือไม่ดีในอดีตนั้นก็จะเจือจางไปแล้วก็ให้ผลเรียกว่าน้อยที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ให้ผลเลยแต่อย่างไรก็ตามคือให้ผลแต่ถ้าบุญของเราเพิ่มมากขึ้นเนี้ยก็จะดีขึ้นตามลำดับใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค ่ ะ เ จ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปรุณของพวกเราได้ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังที่เขียนถามเข้ามาซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังในเช้าวันนี้คงจะได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็แง่คิดดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันโดยทั่วๆแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องกราบลาแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์เพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันในช่วงของธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันเตือนใจสินทุนิกขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญปาน สาธุเจ้าค่ะ